Цягнік. Дзіўны цягнік спыняецца штоночы на нашым ліпнёвым паўстанку. Свецяцца вокны, ды не відаць людзей за імі. Там нікога няма, шэпчыш спалохана ты і завешваеш вакно фіранкаю. Мы з табою апошнія людзі на свеце. Чакае цягнік, нібы лёс вабіць як бездань светлай сваёй пустэчаю, каб павесці ў невараць. Вусны ратуюць вусны, цела ратуе цела, душа ратуе душу. Знікаем у полымі паратунку, каб памерці разам і разам воскреснуць. Уваскрэсну на досвідку. Спіць за вакном студзеньскі горад. Чужое дыханне кранае шчаку. Ты ўваскрэснеш у тое ж імгненне, на нечым плячы, скажаш камусьці водамі. Дзіўны цягнік прысніўся мне. Свецяцца вокны. Да няма нікога за імі.